Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 października, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy kończą dziś usuwanie oleju z zanieczyszczonego odcinka Narwi w rejonie Ostrołęki. Spotkanie ambasadorów krajów Unii Europejskiej w Brukseli na temat Brexitu trwało 15 minut. W Warszawie trwa rodzinna gra miejska Zło dobrem zwycięża, jej bohaterem jest ksiądz Popiełuszko. Dziś zakończy się usuwanie oleju z zanieczyszczonego odcinka Narwi w rejonie Ostrołęki w województwie mazowieckim. Wczoraj do rzeki wyciekło prawie 600 litrów substancji używanej przy obsłudze turbin zakładu Energa Elektrowni Ostrołęka. Rzeka została zanieczyszczona na odcinku 35 km. Strażacy rozstawili na Narwi zapory czyszczące, mówi Bartosz Kołodziejski ze Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim. Mamy rozstawione 3 zapory, do miejscowości Sielu, nie do miejscowości Różan. To są zapory i maty sorpcyjne, które zbierają film olejowy z powierzchni rzeki. Te zapory dozorują strażacy państwowi, strażacy OSP. W tym momencie w pobliżu tych zapór na tym terenie, na tych odcinkach rzeki Narew, ta rzeka już jest czysta, nie widać na nich plam olejowych. I rozstawiamy 4. zaporę, taką doczyszczającą w miejscowości Łachy. Według Ostrołęckiej Elektrowni do wycieku doszło wskutek rozszczelnienia chłodnicy oleju uszczelniającego. W ten sposób substancja trafiła do wody wykorzystywanej do chłodzenia. Stamtąd dostała się do Narwi. Spotkanie ambasadorów 27 krajów Unii Europejskiej w Brukseli na temat Brexitu trwało dziś zaledwie 15 minut. Narada odbyła się kilka godzin po wysłaniu do Unii listu przez premiera Wielkiej Brytanii z prośbą o opóźnienie terminu Brexitu planowanego na 31 października. Borisa Johnsona zmuszało do tego prawo, ponieważ wczoraj brytyjscy posłowie zagłosowali za opóźnieniem decyzji w sprawie opuszczenia Unii. Premier Wielkiej Brytanii nie podpisał jednak listu o przesunięcie terminu Brexitu, za to w drugim, już podpisanym, argumentował, że tego nie chce. Jeden z unijnych dyplomatów powiedział mi, że dyskusja koncentrowała się tylko na kwestiach technicznych, dotyczących przygotowań do ratyfikacji umowy brexitowej po stronie unijnej. Pytany o ewentualne opóźnienie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii odpowiedział, że szef Rady Europejskiej Donald Tusk prowadzi konsultacje z krajami członkowskimi w tej sprawie. Potwierdzają się zatem wczorajsze spekulacje niektórych dyplomatów i urzędników, że 27 na razie będzie czekać na to, co zrobi brytyjski parlament, a Boris Johnson chce w przyszłym tygodniu poddać pod głosowanie umowę brexitową. A głosy, które dochodzą z różnych stolic, na przykład z Paryża, że opóźnienie Brexitu nie miałoby sensu, należy bardziej odczytywać jako presję na brytyjski parlament. Bo nie ulega wątpliwości, że jeśli alternatywą będzie Brexit bez umowy, to przywódcy wszystkich 27 krajów na nadzwyczajnym szczycie jeszcze w tym miesiącu zgodzą się na kolejne przesunięcie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Warszawie trwa rodzinna gra miejska Zło dobrem zwycięża. I to jeden z punktów obchodów 35. rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Jeden z organizatorów gry, Grzegorz Szczecina, wyjaśnia, że jej celem jest przybliżenie historii księdza. Uczestnicy gry miejskiej mają możliwość poznać błogosławionego księdza Jerzego poprzez odwiedzenie kolejnych punktów w stolicy związanych z życiem i z działalnością księdza Jerzego. Gra miejska potrwa do godziny 16. Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko i Fundacja Wspólnota Nadziei. Dla tych dwóch organizacji w tym roku zbierane są pieniądze w ramach charytatywnej akcji Choinki Jedynki, która właśnie dziś wystartowała. Ja się co roku przekonuję, ile dobra jest w nas, wbrew temu, co się mówi, wbrew temu, co się dzieje na świecie. Zawsze, co roku, niezmiennie, państwo, nasi słuchacze nas nie zawodzą i udowadniają, że mają serca wielkie jak cały świat, chętne do pomocy. Jak przypomina dziennikarka Agnieszka Kunikowska, pieniądze zbierane są poprzez licytację świątecznych obrazków namalowanych przez dzieci i przyjaciół Polskiego Radia. Najmłodsi swoje prace mogą przesyłać do 20 listopada, dorośli malować będą 1 grudnia. Licytacja potrwa od 2 do 7 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na termometrach maksymalnie 23 stopnie, tak ciepło będzie w Krakowie, 22 w Przemyślu, Katowicach i Wrocławiu, 21 w Warszawie, 20 w Białymstoku, Łodzi i Kielcach, 18 w Suwałkach, Szczecinie i Bydgoszczy, a najmniej 17 w Zakopanem, Koszalinie i Gdańsku. Do wieczora słonecznie w przeważającej części kraju, chmury i przelotne opady deszczu jedynie na wybrzeżu i Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W momencie jak ona emituje dźwięk, to ona się porusza. Jeżeli się porusza, to rzeczywiście możemy przesuwać rzeczy, tak obijając się o siebie trochę jak kule bilardowe na stole. Doktor Tomasz Rożek. Generalnie ich nie widać. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Lotos Niebieski Szlak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do 30 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 23 października. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Tak brzmi auto w zwykłym leasingu. A tak, turbo. Teraz Honda CR-V 1.5 Turbo w leasingu 101,99% lub z leasingiem niskich rat już od 699 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach Hondy. Wejdź do świata nowej gali, a w niej Katarzyna Dowbo o wczesnym i dojrzałym macierzyństwie w wyjątkowej sesji z córką Marysią. Rod Stewart i jego burzliwe związki. Ponadto oscarowy hit Green Book na DVD. Polecam. Redaktor naczelny na magazynu Gala, Anna Zeidler. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu, wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Halo, halo. Dzień dobry pani, dzień dobry panu. Ci, którzy słuchali nas przez ostatnią godzinę, już wiedzą. Ci, którzy dopiero włączyli radio, to się dowiedzą i pewnie się trochę wkurzą. Proszę państwa, dziś audycja w wydaniu dwugodzinnym wyjątkowo. Jesteśmy po pierwszej godzinie audycji. Ogłaszałem to jakiś czas temu na Facebooku audycyjnym. Chciałbym zresztą państwa bardzo zachęcić do odwiedzania Facebooka Dancing Salon Ulica, to znaczy facebook.com/DancingSalonUlica i tam zawsze garść informacji odnośnie audycji, która była i odnośnie audycji, która nadchodzi. Zatem zaczynamy, proszę państwa. Dzisiaj audycja wyjątkowa o tyle, że ze mną w studio moja rodzona, starsza córka Helena. Dzień dobry, Helu. Dzień dobry. Wymyśliliśmy sobie, że ponieważ mamy dwie godziny, to Hela zredaguje audycję, będzie współredagować ją ze mną i przyniesie swoje ukochane piosenki. Oczywiście to nie jest tak, że słucha wyłącznie przedwojennej muzyki, ale troszeczkę zaraziłem tym swoją najbliższą rodzinę oczywiście, no bo nie sposób, żeby było inaczej. Muzyki jest u nas w domu dosyć dużo. Zatem słuchaliśmy dotychczas piosenek takich jak Panie Janie, Nikodem. To są wszystko piosenki wybrane przez Helę, zaproponowane. Nikodem, Abram, ja ci zagram. Było Dobranoc, kochanie. To był prezent ode mnie. Świetny temat Karasińskiego. Rumchelka. No, to faworyt, prawda? To tak. Twój faworyt. Tak, to moja ukochana piosenka. Grunt to rodzinka. New York Baby śpiewał Emanuel Schlechter i zakończyliśmy wersją New York Baby ze zbędu z płyty Noc w Wielkim Mieście. Czasem Państwo prosicie o te nagrania, zatem spełniam tę prośbę. Chciałem jeszcze, zanim przejdziemy do muzyki, bardzo podziękować za korespondencję i tę mailową, do której zachęcam. polskieradio.poczta.polskieradio.pl. Czy jak to jest? Nie, przepraszam. mlinarski@polskieradio.pl. mlinarski@polskieradio.pl i facebook.com/dancing salon ulica. Proszę Państwa, dziękuję również za tę korespondencję, która do mnie przyszła. No fenomenalne to są wydawnictwa. Będę prezentował je na antenie. Dostałem z Muzeum Polin przepięknie wydaną książkę o polskim tangu. Naprawdę coś niesamowitego. No i prywatna korespondencja, proszę Państwa, muszę się do tego odnieść, od pani Agnieszki ze Świdnicy. Dostałem krótki, przepięknie napisany liścik i do tego wraz z tym liścikiem taki przedwojenny, malutki zeszycik z wydrukowanymi tekstami piosenek, przepięknych piosenek. Wszystkich tych piosenek, które Państwu prezentuję, wszystkich tych autorów, o których Państwu opowiadam. No to jest przepiękna rzecz, bo ja kocham takie rzeczy, biorąc to do ręki, no, czuję się ten ciężar czasu, że tak powiem, tych wszystkich lat. Książeczka ma dobre 90 lat. I pani Agnieszko, bardzo dziękuję. Przychodzi mi od razu do głowy taki pomysł, żeby według tej książeczki zrobić audycję, żeby skomponować piosenki do audycji według tych, które są w tym wspaniałym zeszyciku. Pani Agnieszko, proszę o parę słów więcej może na adres mailowy, bo wiem, że to jest książeczka, którą zostawił po sobie pani ojciec. Dlatego może kilka słów więcej o tej książeczce. Będzie ciekawa audycja, ciekawe spotkanie z przeszłością, z żywą historią. Dobrze, proszę Państwa, teraz czas na muzykę. Droga Helu, która to współredagujesz dzisiejszą audycję, powiedz, bo mamy na liście piosenkę, którą wałkowaliśmy niejednokrotnie. To jest ballada o Felku Zdankiewiczu. Tak, to jest. Przypominasz sobie, kiedy pierwszy raz ją usłyszałaś? Powiedz kilka słów na ten temat, a ja znajdę jakąś kostkę, żeby zagrać dla Państwa na mandolinie. No, Felek Zdankiewicz to jest właściwie moja ulubiona piosenka. Bo kiedy, jak byłam mała, to codziennie prosiłam tatę, żeby grał mi tę piosenkę na banjoli. I zawsze biegałam po całym pokoju i śpiewałam tą piosenkę i no ogólnie to jest taka moja ukochana piosenka. Wszystkie dzieciaki, jak gramy koncerty, wszystkie dzieciaki czekają na tę piosenkę. Może zaśpiewamy wspólnie, a może Państwo przy radioodbiornikach również mają na to ochotę, żeby zaśpiewać z nami ten prosty refrenik ojra, tadira, ojra, czy la, la, la, czy coś tam. Melodia bardzo prosta. Zaśpiewamy to razem? Okej, okay. No to uwaga. Felek Zdankiewicz był chłopak morowy, przyjechał na urlop 6-tygodniowy. Ojra, tadira, ojra, tadira, on. Urlop się kończy, czas do wojska wrócić, ale Felusiowi żal koleżków rzucić. Ojra, tadira, ojra, tadira, ojra, na raz, dwa, trzy. Nie tak koleżków jak swojej kochanki, u której przebywał wieczory i ranki. Ojra, tadira, ojra, tadira, ojra, tadira, raz, dwa, trzy. Wreszcie go schwytali grudnia 13 i go zawieźli do biura śledczego. Ojra, tarina, ojra, tarina, ojra, tarina, a z biura śledczego wypuścić nie chcieli. Felka Znankiewicza pod kluczyk zamknęli. Ojra, tarina, ojra, tarina, ojra. Lecz Feluś nie gapa, już nóż otwiera, przebił Czajkowskiego, na wódca naciera. Ojra, tarina, ojra, tarina, ojra, tarina, ojra, tarina, ledwie wyskoczył za bramę ratusza, wsiada do dorożki, na Warszawę rusza. Ojra, tarina, ojra, tarina, ojra, tarina, raz, dwa, trzy. A w tej dorożce miał czasu troszkę, więc się kazał zawieść aż na Czerniakowskie. Ojra, tarina, ojra, tarina, ojra, tarina, raz, dwa, trzy. A z Czerniakowskiej do domu swojego, żeby opowiedzieć Mańce coś nowego. Ojra, tarina, ojra, tarina, raz, dwa, trzy. Helka, głośniej trochę śpiewaj, bo masz słuchawki i myślisz, że jest głośna, a nie jest. Okej. Połóż się, Feluś, boś ty jest pijany. Połóż się, Feluś, boś ty niewyspany. Ojra, tarira, ojra, tarira, ojra, tarira, raz, dwa, trzy. Kładzie się, Feluś, do snu kamiennego, ta kochanka jego do biura śledczego. Ojra, tarira, ojra, agenci, prędko pospieszajcie, Felka Znankiewicza na łóżku schwytajcie. Ojra, tarina, ojra, tarina, ojra, tarina, raz, dwa, trzy. Panowie agenci prędko pospieszyli, Felka Znankiewicza na łóżku nakryli. Ojra, tarina, ojra, tarina, ojra, tarina, raz, dwa, trzy. Jedzie kibitka wąską ulicą, a koledzy jemu szczęścia zdrowia życzą. Ojra, tarina, ojra, tarina, ojra, tarina, raz, dwa, trzy. Jak wy koledzy, czyż wy nie żyjecie, czy wy mojej Mańce żyć się darujecie? Ojra, tarina, ojra, tarina, ojra, tarina, raz, dwa, trzy. Nie martw się, Feluś, my jeszcze żyjemy i te twoje Mańkie smykiem posuniemy. Ojra, tarira, ojra, tarira, ojra, tarira, raz, dwa, trzy. Młoda Felusiowa już w grobie spoczywa, a my na to konto gruchniem sobie piwa. Ojra, tarira, ojra, tarira, ojra, tarira, raz, dwa, trzy. Ojra, tarira, ojra, tarira, raz, dwa, trzy. No tak to mniej więcej, proszę Państwa, wygląda. Jesteśmy na żywo z ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. Audycja Dancing Salon Ulica. Jan Młynarski i Hela Młynarska dzisiaj przy mikrofonach. Teraz mamy dla Państwa bardzo wyjątkową piosenkę. I dlaczego wyjątkową? Dlatego, że jest to prawdopodobnie najbardziej znana przedwojenna piosenka, która może nie tyle znana, co używana. Chyba nie ma bardziej obecnej przedwojennej piosenki rozrywkowej, której rodowód jest w zasadzie podobny do rodowodu każdej innej rozrywkowej piosenki. Takiej piosenki, która by była po prostu obecna w każdym polskim domu, często bez, kompletnie bez świadomości kontekstu tej piosenki, czy pochodzenia tej piosenki. Zatem, no, oczywiście nie mogło się obyć bez tej piosenki przepięknej. To jest kołysanka. Hela, opowiedz dwa słowa o tej piosence. No, to jest piosenka Ach, śpi, kochanie. Ale tak naprawdę no, nazywa się Dlaczego nie chcesz spać? Tak. Przepraszam. I no ogólnie to bardzo często słuchałam tej piosenki, jak byłam mała. No i dlatego... No to teraz jej słuchasz w zasadzie, można powiedzieć. No tak, teraz też jej słucham. Ale słuchałaś jej w wykonaniu... Bardziej, tak. No właśnie, bo ta tej piosenki słucha mnóstwo dzieci w wykonaniu nie archiwalnym, tylko no, w wykonaniu rodziców, no tak? No tak, właśnie ja słuchałam tej piosenki w wykonaniu taty i mamy. No właśnie. No. Proszę Państwa, to jest piosenka... oficjalny tytuł tej piosenki to jest Dlaczego nie chcesz spać? Oczywiście znana pod tytułem Ach śpi kochanie. To jest piosenka, która pochodzi z bardzo znanego filmu z komedii Paweł i Gaweł. Bardzo śmieszny film z roku 1938. Paweł i Gaweł, Adolf Dymsza i Eugeniusz Bodo w dwóch głównych rolach. Tak zwana, jak to się mówiło, komedia omyłek. I ja mam dla Państwa, no i oczywiście duet Henryk Wars, Ludwik Starski. Genialny duet. Ja mam dla Państwa wersję płytową, nie filmową, ale płytową. W wykonaniu Alberta Harrisa, tego nowoczesnego, wspaniałego głosu końca lat 30. Gra orkiestra Odeon, z którą Albert Harris stale współpracował, był jej flagowym śpiewakiem i oczywiście dyryguje przyjaciel Alberta Harrisa, Jerzy Gerd. Nagrania orkiestry Odeon, niemieckiej orkiestry działającej przy niemieckiej wytwórni Odeon, Tanzorchester Odeon, to się nazywa orkiestra taneczna Odeon. Hela chce jeszcze coś dodać. Pani redaktor, prosimy. Tak, chciałam jeszcze z tą piosenką pozdrowić wszystkich pioszków. Właśnie. Zatem posłuchajmy. Nie zaśnijmy, bo mamy jeszcze dla Państwa dużo, dużo, dużo muzyki. Tak. Dostaniesz, czego pragniesz, daj mi znać, ja ci wszystko mogę dać, więc dlaczego nie chcesz spać? Ach, śpi, bo nocą, kiedy gwiazdy się na niebie złocą, wszystkie dzieci, nawet złe, pogrążone są we śnie, a ty jedna tylko nie. Były sobie kotki dwa, kotki dwa, szaroburę, szaroburę obydwa, ach śpi, bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie, a gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął, a ty nie. Thank you. jesteśmy z powrotem, drodzy Państwo. No, 1938 rok to już są nagrania wysokiej jakości, a orkiestra pod batutą Jerzego Gerta, no to jest absolutnie to są absolutnie wyjątkowe nagrania. Tak. Ze mną Hela Młynarska dzisiaj w studio, która przyniosła swoje ulubione piosenki. Tak, i chciałam powiedzieć jeszcze, że ta piosenka, ta kołysanka, która przed chwilą leciała, jest bardzo przytulaśna. I chciałam... I następna piosenka to Ach te Rumunki. Bardzo lubię tę piosenkę i jeszcze bardziej lubię właściwie jej teledysk. Teledysk jest bardzo ładnie narysowany. Jest, tam jest bardzo dużo motywów starych tatuaży. I bardzo lubię... Powiedz jeszcze o tym, co tak lubiłaś zawsze, że w tym teledysku, mówimy o teledysku combo animowanym. No tak, do tak. Piosenki Ach te Rumunki. Dzięki temu teledyskowi udało się tę piosenkę jakoś wydobyć z czeluści, jakoś ocalić może od zapomnienia, czy spopularyzować na nowo. Tam ożywa w tym teledysku pewna postać. Powiedz, Hela. Tak, tam jest myszka Miki z Banjoli. Tak. Stanisława? Grzesiuka. Tak, tak, Stanisława Grzesiuka. I ta myszka Miki gra... Ta myszka Miki gra na banjoli jeszcze dodatkowo. I ona się tam w ogóle porusza w tym teledysku. I bardzo lubię tę część teledysku, kiedy na przykład ktoś wpada do wody, jakiś mężczyzna, nie wiem, i go ratuje syrenka. Tak, właśnie. I to zawsze chciałeś, żeby ten fragment przewijać. Zresztą Róża robi to samo. Proszę Państwa, zatem teraz słowo ode mnie. Ach te Rumunki. Tutaj w tej wersji będzie wykonywał Tadeusz Faliszewski. Jak powiedział kilka audycji temu pan Ryszard Wolański, autor przepięknych książek o tematyce dwudziestolecia. Ostatnia jego książka Tango Milonga, czyli historia Andrzeja Własta. Bardzo Państwu polecam tę książkę. Jak powiedział o Faliszewskim, kombajn do nagrywania piosenek, bo rzeczywiście jest tak, że Faliszewski nagrał setki, jak nie tysiące piosenek przeróżnych. Zatem w tej wersji Tadeusz Faliszewski, nagranie z roku 1934. Muzyka, genialny kompozytor, dyrektor teatrów, organizator życia kulturalnego, zmarły tragicznie w getcie warszawskim, Zygmunt Białostocki, słowa Andrzej Włast. Piosenka pochodzi z teatru Wielka Rewia. Ach te Rumunki przygotowała dla Państwa dzisiaj specjalnie Hela. Jak szaleć to w tym czarującym mieście. Ach te Rumunki, ich pocałunki z obcego kraju wprost do raju wiodą bram. Jak wypić to z Rumunką w Bukareszcie. Ja byłem tam, więc przykład ze mnie bierzcie. Ach te Rumunki, kochają trunki, jak mocne wino tak smakują nam. Thank you. kochać to Rumunkę w Bukareszcie, jak szaleć to w tym czarującym mieście. A te Rumunki, ich pocałunki, z obcego kraju wprost do raju wiodą bram. Proszę Państwa, duża orkiestra, naprawdę. Uwielbiam tę wersję Orkiestra Taneczna Syreny. Naprawdę w dużym składzie mamy saksofony, klarnety, trąbki, mamy ksylofon, mamy suzafon. To jest wszystko to, o czym marzyliśmy z Marcinem Maseckim i do czego dążymy po 90 czy nawet 100 latach, żeby to znowu zrobić. Proszę Państwa, audycja Dancing Salon, ulica dzisiaj. Jesteśmy już w drugiej godzinie audycji i większość piosenek na potrzeby dzisiejszej audycji wyselekcjonowała dla Państwa moja córka Hela, która jest ze mną dzisiaj w studio. To jest absolutnie jej wybór i no cóż, pozostaje mi tylko oddać jej głos. Także czego posłuchamy dalej, powiedz? Dalej będzie piosenka Czarna Kawa, moja jedna, no też z bardziej lubianych piosenek, z tak warszawskie kombo taneczne. Nie, to był jazz band. No to z jazz bandu. I no bardzo lubię tę piosenkę za melodię raczej, bo jest bardzo fajna melodia i słowa też są fajne. Tak. No i Czarna Kawa to taka piosenka, no taka spokojna, taka przyjemna, taka miła. Powiedz co, na co mnie zawsze namawiasz, jak chodzimy do kawiarni, żebym ci przyniósł, żebym wysępił od pani. Ziarenka kawy. Tak, do chrupania. Tak. Może dlatego. Proszę Państwa, Czarna Kawa to jest utwór z roku 1936. To nie jest utwór polski. To jest utwór, to jest standard amerykański, napisany przez znakomitego kompozytora J.C. Johnsona. Polskie słowo napisał Andrzej Włast. Co chcesz mi powiedzieć jeszcze? No nie chcę się o coś zapytać. Słucham cię. No ale o coś... Nie. Okej, okay. Zatem proszę Państwa, posłuchajmy Czarnej Kawy. Słowa polskie Andrzej Włast na potrzeby... zakręciłem się. Czarna Kawa wykonuje Aston. Uwielbiam tę wersję. Rok 1936. Muzyka J.C. Johnson. Polskie słowa, tak jak powiedziałem. Andrzej Włast. Gra orkiestra Syreny Rekord. Dyryguje Wars. Bardzo często słucham tej piosenki i myślę, że wy też w takim razie powinniście jej wysłuchać. Hej, pięknie, a zatem słuchajmy. Czarna kawa, zastawa na dwoje nas, rozmowa gotowa i flir. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas, porywa nas życia wir. Życie na dancingu tym, jak bajka jest, i krótki, piękny sen. Dni mijają pośród czarujących siest i pełnych wrażeń scen. Czarna kawa, zastawa na dwoje nas, rozmowa gotowa i flir. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas, porywa nas życia wir. się na dansingu tym, jak bajka jest i krótki, piękny sen. Nie mijają pośród czarujących siest i pełnych wrażeń scen. Czarna kawa, zastawa na dwoje nas, rozmowa gotowa i flirt. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas, porywa nas życia wir. Czarna kawa, śpiewał Aston. Proszę Państwa, a ja teraz w ramach ciekawostki mam dla Państwa wersję amerykańską tej piosenki, która była pierwsza. Rzeczywiście płyty przepływały do Europy ze Stanów w walizkach przeróżnych ludzi, podróżników, i robiły niebywałą karierę. Zatem Fats Waller, Believe It Beloved, to jest oryginalny tytuł tej piosenki, tego standardu, który jest zresztą wykonywany do dziś, no, jak przystało na standard. Naprawdę każdy szanujący się śpiewający jazz człowiek, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, tę piosenkę na warsztat bierze. Jest prosta, łatwa, lekka i przyjemna, świetny, swingujący standard. A Fats Waller to genialny pianista, jeden z trzech, czterech najważniejszych jazzowych pianistów XX wieku, twórców stylu i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy przypominacie sobie Państwo audycję kiedyś z Marcinem Maseckim o ragtime. Marcin dużo o Fatsie Wallerze opowiadał. Zatem Fats Waller gra i Fats Waller śpiewa, podśpiewuje ten zgrabny temacik. Posłuchajmy. To me, oh, believe it, beloved, because it's true, you're all that I want you to be. Adorable devil who loves someone who looks like me. First was I said it, arms to credit, lips said please take care. Then there was a gentleman, I'm here, firma, and I lost my heart right there. Oh, delicious, delightful delirium, mercy. See what your love's done to me. I'm believing, beloved, because it's true. All that I want you to be. Fats Waller to oryginał. Jakoś nie przypadł ci do gustu specjalnie, prawda? No nie, no bo no ten głos jest taki dziwny, nie podoba mi się. Przyzwyczajona jesteś do Astona po prostu. Nie, jest, no tak, i nie jestem, ja jestem do ciebie przyzwyczajona, jakby do twojego pytania. Proszę Państwa, idziemy dalej, wędrujemy dalej. mam tę listę, którą przygotowałaś dla mnie, Hela, piosenek, ale może powiesz, o co chodzi z następną piosenką i dlaczego. To jest piosenka, którą też wykonywaliśmy od zawsze w zasadzie. Tak, to jest jedna też z takich bardziej bliskich mi piosenek. To jest piosenka W Saskim Ogrodzie. Ma bardzo zabawne słowa. Ale żeby to zrozumieć, to trzeba się w nie wsłuchać, bo tak to jakby jak się usłyszy tylko tą piosenkę, a się jej tak nie wysłucha, jakby nic nie ma w tym zabawnego. Tak, to są kuplety warszawskie. To jest piosenka, to jest pierwsza warszawska piosenka, której z kolei ja się nauczyłem w życiu od mojego dziadka, który po prostu śpiewał ją sobie pod nosem. I pamiętam to doskonale. Zanosiłem mu w takim termosie obiad codziennie, mając lat 8 chyba. Zanosiłem mu obiad. On już był wdowcem, mieszkał sam przez chwilę i czekał na mnie. Przynosiłem mu ten obiad i tam spędzałem troszkę czasu, bo mieszkał dosłownie za rogiem i pamiętam dokładnie, nawet brzmi to do dziś w uszach, te zwrotki, które sobie śpiewał, bo to są kuplety warszawskie pochodzące z drugiej połowy wieku XIX. Naprawdę, jeżeli mówimy o starej Warszawie, to nic tak jak ta melodia i te zwrotki tej starej Warszawy nie reprezentują. Chciałem też powiedzieć, że tych zwrotek jest mnóstwo i wielu, wielu zwrotek nie znamy. Jeżeli na przykład ktoś, teraz idę śladem Stanisława Grzesiuka, który prowadząc audycję w tym samym budynku, w którym my się znajdujemy, w latach 50. zachęcał słuchaczy do przesyłania przeróżnych tekstów, historyjek, może zwrotek, to ja zachęcam Państwa, jeżeli macie jakieś zwrotki kupletów warszawskich, zupełnie nieznane, przyślijcie je do mnie, a wykonam je dla Państwa. W takim razie, Hela, chciałaś jeszcze coś powiedzieć, coś dodać? Tak, chciałam jeszcze dodać, że jak byłam mniejsza, bo już od dawna znam tą piosenkę, to że jak byłam mniejsza, to czasami mi się wydawało, tak sobie to wyobrażałam, że jakby to się działo jeszcze w naszym domu, w którym wcześniej mieszkaliśmy, w ogrodzie. No nie wiem dlaczego, tak mi się jakoś wydawało. W Saskim Ogrodzie, koło fontanny, jakiś się frajer przysiadł do panny. Była niewinna, jak wonna lilia, na imię miała panna Cecylia. Tak z nią flirtował, aż przebrał miarę, skradł jej całusa, ona mu zegarek. Tak z nią flirtował, aż przebrał miarę, skradł jej całusa, ona mu zegarek. Ojciec Edmunda miał zacne cele, na dobroczynne cele dawał wiele. Nieraz on mawiał, mój przyjacielu, każdy powinien dążyć do celu. I posłuchali ojca synowie, każdy ma cele, lecz w Mokotowie. I posłuchali ojca synowie, każdy ma cele, lecz w Mokotowie. Jak pokochałem swoją Walerię, to i kupiłem los na loterię. Moja Walerio, w twe szczęście wierzę, jak wygrasz stawkę, to się pobierzę. Na los wypadło 20 000 i jam jej odtąd nie ujrzał więcej. Na los wypadło 20 000 i jam jej odtąd nie ujrzał więcej. I polecam Państwu również wersję chóru Dana. Można ją znaleźć w internecie. To W Saskim Ogrodzie. A teraz posłuchajmy piosenki, a później o niej opowiemy. Pragi, veď krubom lagi, meno nikdyž. zobaczysz plagię, dziewczynki nagie, każda na wagę, ma to co wisz. Wylela magię i babę jagię, u nas się bierze pod szeberko i ta karkę. Więc podnieś plagię, weź na odwagę i chodź na plagię, pod luna park. Tam nie bawi żaden fajt i żadne radio, tylko harmonia to instrument nasz. A kiedy bracie tańczy z naszą leokadią, to wtedy w lapie najmniej te 100 kilo masz. Żyć bracie blagie i chodź na Pragie, weź grubą lagię, melonik tyś. Zobaczysz plagię, dziewczynki nagie, każda na bagie, ma to co wisz. Wylela magię i babę jakie, na się bierze pod żeberko i na kark. Więc podnieś plagię, weź na odwagę i chodź na Pragę, pod luna park. To Chodź na Pragę i to jeden z największych hitów genialnego kompozytora Artura Golda, który był bratem Henryka Golda, a obaj byli braćmi ciotecznymi Jerzego Petersburskiego. No i to w zasadzie top, można powiedzieć top kompozytorski przedwojenny, wielkie gwiazdy, naprawdę autorzy wybitnych piosenek. I to jest przykład piosenki, która napisana na potrzeby kolejnej rewii, tym razem w Teatrze Morskie Oko. Rewia nosiła tytuł Uśmiech Warszawy, to zresztą bardzo znana rewia, bardzo kasowa. Artur Gold napisał muzykę, słowa Tadeusz Stach. I co się stało? I piosenka zrobiła taką karierę, że w zasadzie ludzie myślą, że to jest po prostu standard podwórkowy, autorów nieznanych, bardzo ściśle związany z miastem, z ulicą, z szemranymi różnymi klimatami. Tymczasem to Artur Gold. Hela, kiedy wybrałaś tę piosenkę? Jak to było? Kiedy poznałaś tę piosenkę? Co, no, jak to było? Nie pamiętam, no po prostu jakoś tak... No nie pamiętam, kiedyś chyba ją zagrałeś i jakoś mi się tak spodobała. Ale nie wiem, bo ona chyba jest na którejś twojej płycie. A dlaczego ona ci się tak podoba, akurat ta? No nie wiem, no bo ma fajną melodię. Właśnie, bo ma ekstra melodię. Proszę państwa, te melodie to są po prostu... to są największą zaletą, mi się wydaje, tych piosenek jest właśnie melodia. Mój ojciec świętej pamięci, a dziadek Heli, mówił, że jak jest dobra melodia, to tekst pisze się sam. Na odwrót jest troszeczkę trudniej. Zatem teraz ode mnie zbliżamy się pomału do końca. Jeszcze mamy chwilkę. Chciałbym uzupełnić wątek sprzed tygodnia i dwóch. Mianowicie pytacie mnie państwo w listach, w korespondencji o postać Michała Ferszki. Któż to był Michał Ferszko? Z domu Mojżesz Ferszko. Jak zaczął być znany, zaczął używać polskiego imienia Michał, to był brat Stanisława. Obydwaj przyjechali do Warszawy z Łódzka, z Kresów, i obydwaj byli wybitnie utalentowanymi pianistami. Przyjechali do Warszawy, żeby kształcić się. Michał był starszy, Stanisław był młodszy, Stanisław Szmul, Michał Mojżesz. Przyjechali studiować pianistykę klasyczną do jednego z najsłynniejszych profesorów ówczesnej Polski, profesorów od pianistyki klasycznej, profesora Zbigniewa Drzewieckiego. Kształcili się również u Aleksandra Michałowskiego. Zarówno Stanisław, jak i Michał Ferszko mieli w zasadzie wszystkie zadatki, żeby zostać bardzo znanymi, wybitnymi, klasycznymi pianistami. W roku 1940 miał odbyć się konkurs chopinowski, który się nie odbył. Z tego, co wiemy, Michał Ferszko szykował się do tego konkursu. Niestety to wszystko się już nie udało. Michał Ferszko poniósł śmierć w getcie warszawskim. Zostawił po sobie wspaniałe piosenki. Jego brat Stanisław w roku 1937 wyemigrował do Palestyny. Był akompaniatorem Wiery Gran. Można by opowiadać i opowiadać. Ja przygotowałem dla Państwa wspaniałą piosenkę pod tytułem Dla Ciebie. Żegnamy się pomału. Hela, chcesz powiedzieć coś na koniec do słuchaczy? Moja droga współprowadząca i pani redaktor, chcesz kogoś pozdrowić? Tak, chciałam pozdrowić moją mamę, dziadków wszystkich, babcię, moją małą siostrę Różę, całą moją klasę, która może mnie teraz słucha, i Paulę, no i wszystkich słuchaczy. Dziękuję Ci bardzo za te dwie godziny. Dziękuję Ci za to, że przygotowałaś piosenki. Mam nadzieję, że Państwo bawiliście się dobrze. Ja przygotowałem Michała Ferszki dużo piosenek. Może za tydzień uzupełnię ten wątek jeszcze raz, bo cały czas nie starcza mi na to czasu. A teraz przepiękny Slow Fox. Przepiękny absolutnie. Kocham go. Wykonuje Adam Aston, rok 1937. Słowa Zenon Friedwald. Gra orkiestra Syrena Rekord. Dyryguje sam Henryk Gold, proszę Państwa. Muzyka Michał Mojżesz-Ferszko. Dla Ciebie. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję Piotrowi Kordaszyńskiemu, Elżbiecie Malinowskiej. Zapraszam za tydzień. To była edycja Dancing Salon Ulica. I ja jeszcze chciałam podziękować za to, że mogłam tu być i nadać audycję z moim tatą. To ja Tobie dziękuję. Do usłyszenia. Wszystko słońca blask, dla Ciebie niebo pełne gwiazd. Dla Ciebie wszystko, a dla mnie tylko Ty. Dla Ciebie śmiech mój, moje łzy i każde tętno mojej krwi. Dla Ciebie wszystko, a dla mnie tylko Ty. Ty nie wiesz, jak mi jesteś blisko i coraz bliższą z każdym dniem, że jesteś droższą mi nad wszystko, co mam w życiu mem. Dla Ciebie dałbym cały świat i resztę wszystkich moich lat. Dla Ciebie wszystko, a dla mnie tylko Ty.